Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, nedir durumlar? Bugün ne konuşuyoruz? Şu hakem mevzuna gireceğiz ama önce 2 dakika dünkü gelişmeden sonra Roman Abramovich güncellemesi yapalım. Evet. Malum Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra bu Rus oligarklarına çeşitli ülkelerde yaptırımlar uygulanıyor. Ve belki en önemli darbelerden biri dün Birleşik Krallık'ta İngiltere'de geldi ve 7 oligarkın İngiltere'deki varlıkları donduruldu. Bunlar arasında Roman Abramovich de var. Onun sporla ilgisi tabii 19 yıldır Chelsea'nin sahibi olması. 2003'te Premier Lig takımı Chelsea'yi satın aldıktan sonra adeta çığır açan bir kulüp sahibi olmuştu. Yani hem yaptığı harcamalar, hem kulüp yönetimi, hem de işte bu futbola ilgisiyle işte Chelsea takımı 2 kez Avrupa şampiyonu oldu. Toplam 21 kupa kazandı onun kulüp sahipliği döneminde. Ancak herhalde o bunu hissetti. Son 10 gündür, işte önceki hafta kulübü ben satışa çıkardım demişti ama yani şey hissediliyordu, hani böyle aceleyle satışa çıkardığı için belli ki şu bilgi vardı onda, yani hani varlıkları dondurulabilir, bu satış olmayabilir. Korktuğu başına geldi ve dün İngiltere hükümeti aldığı bir kararla işte Chelsea dahil olmak üzere Abramovich'in varlıklarını da dondurdu. Chelsea faaliyetlerine devam edebilecek futbol kulübü olarak ama bir sürü kısıtlama var. İşte mesela sezonluk bilet haricinde bilet satamayacaklar şimdilik. İşte ürün satamıyorlar, transfer görüşmesi yapamıyorlar, sözleşme uzatamıyorlar. Ama normal maaş ödemelerini, önceden planlanmış ödemeleri yapmaya devam edecekler. Bilmiyorum, belki bununla ilgili bir takım güncellemeler gelebilir. Satışla ilgili de, yani kulübün satışıyla ilgili de şimdilik satış olmayacakmış gibi gözüküyor ama belki yani gelecek para da tabii dondurulacağı için belki satış konusunda da bir hükümetin bir vereceği izin olabilir. Muhtemelen ama Abramovich'in işte bu 19 yıllık çığır açan kulüp sahipliğinin de sonuna geliyoruz. Yani bir şekilde o herhalde sonlanacak diye düşünüyorum bu yıl içinde. Bununla ilgili Gazete Oksijen'e uzun bir röportaj yaptım. Siz de bilirsiniz. The Guardian'ın araştırmacı gazetecilerinden David Cohn var. Evet. Onunla yani o yıllardır Abramovich hakkında yazıyor. Onunla uzun bir röportaj yaptım bugün. Bu Abramovich yani niye Chelsea'yi aldı? Ne zaman bu konu hakkında endişelenmeye başladı? Onunla ilgili uzun bir röportajım var. Onu da tavsiye ediyorum. Tabii, yani önemli bir mesele. Başka bu diğer 6 kişinin arasında, yani Rusya'nın en zengin ve en etkili oligarkları deniyor bunlara, işte yani para babaları. Yani ben de mesela Oleg Deripaska'yı tabii ismen biliyorum. Ama diğerleri hani ilk anda hepsinin ismini ezbere bilmiyorum. Şimdilik o 7 kişi var, bilmiyorum. Devamı gelir mi? Yani böyle bir ilginç durum var orada. Evet, peki İngiltere Ligi'nde takım satın alan başka ülkelerden oligarklar da yok mu? Yani oligark değil, devlet var biliyorsunuz. Yani Suudi Arabistan kamu yatırım fonu Newcastle United aldı mesela daha birkaç hafta önce. İşte Abu Dhabi Şeyhi Şeyh Mansur Manchester'ın sahibi 2008'den beri, yani 14 yıldır. Hani petrodolar var, başka ülkelerden petrodolar var. Kamu yatırım mı yapmışlar devletler yani? Kamu yatırım yaptı, evet. Suudi Arabistan kamu yatırım fonu, o da bir kamu yatırımı olarak ki uzun süre... Sosyal devlet için önemli tabii, spor faaliyetleri yatırım. Uzun süre onaylamadı o satış. Çünkü burada bir 2004'ten beri devrede olan kulüp sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri şeyi var... testi var. Yani o testi geçmek zorundasınız. Aslında paranın kaynağından ziyade kulübü devralacak kişi ve onun yöneticileri şey mi, sabıkalı mı değil mi, daha çok onu soruşturan bir uygulama bu. Ama nedense Newcastle için çok uzun sürdü. En sonunda izni verdiler ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu devraldı işte bir takım tepkilere rağmen. Çünkü tabii fonun yöneticileri doğrudan Muhammed Bin Salman'a bağlı. orada gerçekten. Evet, o da işte gazeteci ne Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı mıydı? Evet. Cemal işte Cemal Kaşıkçı katliamının sorumlusu olarak görülüyor falan, ama işte izin verildi yani bir şekilde. Evet. Peki bir de yani Hull City takımını satın alan Türkiye'den bazı zengin insanlar yok mu? Acun Ilıcalı var, ama tabii o Hull City'nin ne Hull City için harcanan para ne de o yani Chelsea'yle ve diğerleriyle pek kıyaslanamaz yani. Acun'un verdiği para sanıyorum Acun Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin gibi bir meblağ. Chelsea'nin bugünkü değeri işte 3 milyar sterlin. Evet. Düşük profilli oligark oluyor onlar o zaman. Yani Hull City bir taşra takımı, bir alt ligde, o yüzden çok yani bir Londra takımı ve süper kulüple kıyaslanabilecek gibi değil tabii. Yani o başka bir seviye, bir işte dünyadaki top 10 yani dünyadaki seviyesi Chelsea'nin yani. Evet. Yani, o yüzden. Peki, onu fazla kurcalamayalım, gitmeyelim derine. Peki buradan hakem meselesine geçelim o zaman. Ne oldu şimdi, niye konuşuyoruz hakemleri? Çok önemli bir olay oldu galiba, değil mi? Ya evet, çarşamba geliyor, apar topar. Futbol Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu açıklaması oldu. Yani bir açıklamayla toplam 21 kişi, işte hakem, yardımcı hakem ve gözlemci görevlerinden alındı. Ya daha doğrusu bir açıklama yapıldı. Dedi ki bu açıklama, ligin kalan bölümünde şu hakemler görev yapacaktır. Onlar yapınca zaten önde gelen bir sürü hakem devre dışı kalıyor. Ki özellikle Türkiye Süper Ligi'nde hakem olarak görev yapan işte Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, işte Hüseyin Göcek falan, ki o hakemliği bırakmıştı gibi bir sürü önemli, yok Halice Özkaya galiba bırakın. Bir sürü önde gelen hakem hakem görevlerinden alındılar artık. Hakem olarak görev yapmayacaklar. Apar topar yani. Düşünün, sezonun ortası, devresi falan değil, işte yaz ayları değil. Böyle bir karar. Tabii hani büyük bir şaşkınlık yarattı. Hani sebebi ne olabilir? Sezonun daha bitmesi 10 hafta varken, maçlar devam ederken. Yani herkes şuna yordu. Yani bir acaba bir suç mu var ortada? Yani değil mi? Bir insan bu kadar kişi görevden alınca şuna gidiyor kafa yani. Yani bir acaba bahis falan böyle bir şey mi var? Bir terör örgütü falan bir suçlama mı? Ya bunlar yalanlandı. Dün çünkü Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı Ferhat Gündoğdu televizyona da çıktı. Bir saat bir röportaj da verdi. Ve dedik hani hiç böyle bir şey bir söz konusu değil. Biz sadece bu hakemleri yetersiz performansını yetersiz gördüğümüz için görevden aldık. Peki Alp, bu daha ayrıntılarına, uzantılarına geçmeden bir şey sormak istiyorum. Tabii. Hakemlerin görevden alınması ne demek? Yani nasıl bir kavram bu? Yani şöyle tabii normal işte söylediğine göre Ferhat Gündoğdu'nun yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın eskiden yılda iki dönem ayrılan performans değerlendirme şimdi 4 döneme çıkmış. Ve burada performansı yetersiz bulunan hakemler göreve devam etmiyorlar. Aslında bu değil mi? Aklı askın geliyor. Herkesin performansı düşebilir. Yani futbolcular evet. Da kadro dışı kalıyorlar değil mi? Antrenörler de başarısız olunca görevden alınıyorlar. Bu sezon herhalde Türkiye Süper Ligi'nde 21 antrenör ya da teknik direktör görevden alındı. Hakemlerin de başına gelebilir diye düşünüyorum. Ama kulüp başkanları da performans düşüklüğü gösteriyorlar zaman zaman, senin de sık sık değindiğin gibi. Onları görevden almıyor kimse. yani seçime falan gidiliyor ama bu kadar teknik sektör kadar sık olmuyor tabii. Onlar daha fazla direniyorlar. Paranın kaynağı tuttukları için olsa gerek herhalde. Evet. Ya, şimdi bir iki hakem belki olabilir. Değil mi? Yani düşük dinlendirelim. Ya da hakikaten sezon sonu bir değerlendirme yapılması, sezon içi olması ve bu aşamada olması bence çok garip. Böyle bir şeyin. Yani ve hani şuraya gidiyoruz aslında. Çünkü bu kararın arkasında şimdi bir takım iddialar var. Kimin olduğunu tam öğrenemedik. Yani şeyin olmadığı kesin. Televizyona çıkmasına rağmen hakemleri yöneten komitesinin, kurulunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun olmadığı kesin bu kararın. Onlar bir paravan yani. İşte, başkan çıkıp gerekçeleri sıralamaya çalışıyor. Kendini savunmaya çalışıyor ama belli ki daha yukarıdan verilmiş bir karar. İşte çeşitli iddialar oldu. Bazı kulüp başkanlarının, 3-4 kulüp başkanının bu kararın arkasında oldu. Yani listeyi onların yaptığı açıklandı. Sonra benim dinlediğim podcastlerin birinde daha başka isimler var. Yani hükümete yakın, iktidara yakın bazı isimlerin bu listeyi yaptığı söylendi. Ama yani bir performans değerlendirmesinin dışında bir değerlendirme var. Yani çünkü Türkiye'de şu sıkıntı var. Benim çocukluğumda da vardı. Hakemlerden memnuniyetsizlik olurdu. Kötü hakemler de o zaman da vardı. İyi hakemler de vardı. Ama son yıllarda işte bu artık sosyal medya mı bu hale getirdi bilmiyorum. Tamamen hakem üzerine kurulu bir futbol tartışma dünyası var yani. Hiç zaten sahadaki oyun da parlak olmadığı için muhtemelen. Sadece şu maç sonu hakem değerlendirmesi ve o gün kötü sonuç alan bir takım mı var? O takımın işte başkanı, antrenörü, oyuncuları, o takıma yakın yorumcular falan şeye başlıyorlar. Kora halinde. Hakem şöyleydi, böyleydi. İşte bizi sattı, etti. Bunu görevden alın. Bir daha maçımızı yönetmesin. Yönettirmeyiz. Tehditler falan. Mesela geçen günlerde oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Beşiktaş maçından sonra bazı kararları beğenmedi. Hakemleri FETÖ'cülükle suçladı mesela. Falan maç sonrası. Ya her kararı zaten beğenmesi gerekmiyor. Ayrıca o tamamen kendi sübjektif değerlendirmesi yani. Kararların yanlış olduğuna dair yaptığı açıklama. Ve yani Gülen cemaati mi yönetiyormuş hakemi? Tabii onu temizleyememiş. Türkiye futbolu hakem camiasındaki Fethullah Gülencileri temizleyememiş mesela falan. Maçtan sonra öfkeli yaptığı açıklama mı? Ya ne alakası var? Şeyi biliyorsunuz, üç büyükler şimdi Trabzonspor bu sene iyi, daha şikayet var. Yani başarılı olan tabii çok şikayet etmiyor. Ama mesela üç büyükler hani benim bu uzaktan daha fazla dikkatimi çekiyor. İki ayda bir biri şeyden böyle bir basın toplantısı bir açıklama yapıp ya da internet sitesinden şeylerden şikayet eder. İşte takım üzerinde oyunlar oynanıyor, hakemler makemler falan filan. Yani siz çünkü çok iyi yönetiyorsunuz da kulüpleri. Her şey müthiş. Sıra hakemlere geldi. Ya mutlaka hata vardır. Ben de bazen hani işte özetleri izleyince bazı sorunları görüyorum ama yani asıl büyük problem bu hakemlerin üzerinde bu tehdidin olması sürekli. Yani hiç rahat değiller çünkü kafaca. Yani zaten kolay bir iş değil. Çünkü sizin destekçiniz yok. Yani herkesin bir taraftarı var futbolda. Hakemlerin yok. Yani onları koruyan bir kurumun olması lazım. Görev veren kim Türkiye'de? Türkiye Futbol Federasyonu. O federasyonda korunmuyor. Nedir? Çünkü zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir çarpık düzenle profesyonel futbol kulüpleri seçiyor yönetim kurulunu. Ağırlıkla tabii büyük kulüpler etkin burada. Kendileri açık açık söylüyorlar işte ben şu kulübün üyesiyim, şuraya yakınım diye. Şu andaki mevcut başkan Nihat Özdemir eski Fenerbahçe yöneticisi. Çok etkin bir yönetici olan Servet Yardımcı işte bu kararların arkasında etkisi bulunduğu söylenen yöneticilerden birisi. Fenerbahçe üyesi bir yandan Rizeli falan. Ve sürekli bu büyük kulüplerin, profesyonel kulüplerin bir tehdidi var ve kendi görev verdikleri, seçtikleri hakemleri korumuyorlar. Koruyamıyorlar. Halbuki hani arkasında durup koruması gereken kurum federasyon. Değil mi? Yani şunu demesi lazım. Bizim hakemlerimizi tehdit edemezsiniz. Eleştiri olacaktır her yerde. Yani olur. İşte, televizyonda, gazetede bir hakem köşesi bir şey. Kararlara bakılır olabilir ama yani tehdit, işte ne bileyim hedef gösterme bu olabilecek bir şey değil. Yani hakemin savunacak bir kitlesi yok ki arkasında bir işte sosyal medyadan meydana bir taraftar kitlesi, sempatizan kitlesi yok ki. Tek savunacak kurum Futbol Federasyonu. Türkiye için söylüyorum. Ya da belki işte kendi dernekleri falan da var tabii ama onların çok sesi çıkmıyor. Hakem derneklerinin böyle bir durumda. Bu olmuş işte çarpık yapı düzeni sebebiyle bu da olmuyor. Yani işte ben o yüzden söylüyorum. Federasyonla lig yönetimi birçok ülkede olduğu gibi ayrılsın. Profesyonel kulüpler kendi liglerini kendi yönetsinler. İşte televizyon haklarını pazarlasınlar vesaire. Hakem yönetimi federasyonda kalsın ama federasyonun seçim sistemi değişsin. Yani profesyonel kulüpler değil, futbolun tüm paydaşları temsil edilsin Futbol Federasyonu yönetiminde. O zaman hakemlerini de belki daha iyi savunacak bir yapı ortaya çıkar orada. Ve gerçekten hakemleri yem gibi atmaz bu taraftar kitlesinin işte kulüp başkanının önüne falan. Bunu bir türlü beceremiyoruz. Yani yeterse kim varsa elbette devam etmeyecektir. Birkaç hafta dinlendirilecektir. O sorun değerlendirilecektir. Ama şimdi şu görevden alınan 21 kişi arasındaki 13 Süper Lig hakemine bakalım. Aralarında Cüneyt Çakır var. Fırat Aydınus var. Yani Cüneyt Çakır gelmiş geçmiş en kariyerli Türk hakemi. İki Dünya Kupası'nda görev aldı. Avrupa Şampiyonası'nda görev aldı. 45 yaşında galiba hala. Ve bu yıl sonunda yapılacak Katar'daki Dünya Kupası'nda da görev alması muhtemeldi ama kendi liginde görev almayan bir hakeme FIFA, UEFA muhtemelen görev vermezler. Yani Cüneyt Çakır'la ilgili şu matrak durum var. İnanılmaz bir uluslararası kariyeri var. Onun kariyerine eşdeğer bir başka Türkiye'de futbol kişisi göremiyorum ben. Ne futbolcu ne teknik direktör. Bugüne kadar olmamıştır yani. Böyle bir futbolcu zaten yok. Teknik direktör de yok yani hiç. Bununla eşdeğer tutabilecek bir kariyer yok. Yani şu olur. Cüneyt Çakır işte henüz seviyede görevlendiriliyor ve beğenildiği, takdir edildiği açık. Çünkü görev almaya devam ediyor 10 yıldır bu seviyede. Türkiye geliyor, maç yönetiyor. Her taraftan eleştiri yağmuru. Eleştiri yağmuru da bilmiyorum. Eleştiri olacaktır. Nasıl diyeyim? İşte bizim maçımızı farklı yönetiyor. Böyle hakem olmaz olsun. İşte Rize Spor Başkanı ne demiş geçen gün? Bizim maçlarımız asla bir daha düdük çalamaz. Tehdit yani. Kim söylüyor bunu? Rize Spor'un başkanı mesela. Evet. Yani bu görevden alma kararlarının arkasında bir grup ya da kişi olduğunu söyledim. Benim de bir tahminim var bu konuda. Vladimirovich Putin. Ama o fena yani. O zaman can tehlikesi de olabilir böyle bir durumda. Evet. Yani yediğine içtiğine dikkat edecek. Öyle bir şey olan kişiler yani. Yani post-truth dünyasında çok ilginç bir konu gerçekten bu. Yani hakikat sonrası dünyanın parlak örneklerinden biri bu. Yani Cüneyt Çakır'ın görevden alınması Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli uluslararası kariyere sahip tek hakemin bu görevden alınması şeyinden dolayı, görevini iyi yerine getirememesinden dolayı doğrusu tarihe geçecek bir durum. Ya onu görevden alabilecek yetkinlikte kimse bence Türkiye'de yok. Onu görevden alabilecek tek kişi şu olur. FIFA ya da UEFA der ki ya Cüneyt Bey kusura bakmayın sizin artık uluslararası performansınız düştü. Zaten ona maç vermeyip görev vermeyip bunu açıkça beyan ederler ona. Söylerler yani. Eskisi gibi değilsiniz. Kusura bakmayın. Yani biz sizi zaten Dünya Kupası'na götürmeyeceğiz. İşte Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey görev vermeyeceğiz. Kusura bakmayın. Zaten onlar değerlendirir. Yani bunu değerlendirecek kişiler Türkiye'de yok. Şu olur ben hep gülerek karşılarım. Cüneyt Çakır'la ilgili. Denir ki işte Avrupa'da dünyada farklı maç yönetiyor. Türkiye'de farklı yönetiyor. Hep böyle laf ederler yani Türkiye'deki yönetimiyle ilgili. Acaba yönettiği malzemeyle sizle ilgili olabilir mi bu? Ben de bunu söylerim yani. Sizle ilgili olmasın bu mesele. Yani çünkü Türkiye'deki hakeme tutum sağ içinde bile farklı. Yani işte en son geçen hafta galiba sağ hakeme saldırmaya birisi indi seyircilerden biri. Fenerbahçe Trabzon maçında. Oyuncuların tutumu, antrenörlerin kenardan tutumu hepsi farklı. Çok çok saldırgan herkes hakemlere karşı. Yani o yüzden farklı davranıyor olabilir mi acaba hakemler size karşı? Hiç bunu düşündünüz mü? Ya bence asıl problem o. Yani hakemlere tutum ve dediğin gibi yani arkalarında duran kimsenin olmaması. Yani bir sezon şu olsa gerçekten bu sezon öyle bir şey olmaz ya Türkiye'de kimse kabul etmez. Hakikaten hakemlere laf etmeyeceğiz biz. Futbolcular, antrenörler, kulüp yöneticileri. Bakalım o rahatlıkta nasıl davranacak hakemler. Bir onu görsek ama çok ütopik bir dilekte bulundum. Yani bu olmaz tabii Türkiye'de yani. Bu arada sürede bitmek üzereyken geleceğe ilişkin bir şey sorayım. Bu nasıl devam edecek bu? Skandal niteliğinde bir karar. Yani hakemlerin dernekleri var dedin. Kendi kuruluşları. Onların mücadele etmesinden başka çare. Yani tek yol o gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Ya o ama oradan bir ses çıkmadı ya da şu olur biliyorsunuz bu hukuki konularda da oluyor bir takım siyasi konularda da. Böyle bir sosyal medya böyle bir tepki yükseliyor birden hata yapmışız geri almıyor karar falan böyle bir şey oluyor mesela adli konularla ilgili çok oluyor değil mi tutuklama evet. Kararı sanki şey hakim sosyal medyadaki o feverana göre karar veriyor falan tutuklama kararını mesela çok garip bir durum yani hani o tepki olmasa bırakacak mesela şey tutuklama kararı olmayacak yani tutuksuz yargılanacak o kişi. Bu tepkilerle bu eleştiri dalgası falan bir futbol federasyonunun bir tornistan edebileceği fikrim var. Yani iki hafta sonra ya biz hata yapmışız aslında çünkü biz bir danışman da getirdik. Dedi ki bunlar iyi biz geri alıyoruz. Ha, böyle bir şey olabilir mesela. Ama sosyal medyadan böyle bir tepki yükselebileceğini düşünmek de biraz iyimser gibi. Şu var kulüplerden de çok var. Bir sürü kulübün şeyi yok. Haberi yok mesela. Kulüplerden de tepki geldi buna. Yani bu belli ki bu şeyin içinde olmayan bir sürü kulüp var. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir. Oradan da tepki geldi. Yani çünkü ne olduğunu anlamadı kimse. Hem futbol dünyasından tepkiler geldi. Şeyden de medyadan da var yani. Epey yazan çizen. Bir böyle bir tornistan gelebilir. Şaşırmam yani bu duruma. Evet, sürreal bir durum. Buñuel filminde gibi hissediyorum kendimi. Peki, çok bitirdik süreyi de Alp. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.